oni odpowiadając rzekli: winien jest śmierci. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, mówiąc: prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył? A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie, ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz chór zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który wypowiedział: zanim chór zapieje trzykroć, się nie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. Wiecie o tym, że czytając co ma najtrudniej? Bo nic nie pamiętam, co przeczytałem. Oj, niekoniecznie. Ostatnio tutaj przyglądaliśmy się już, że tak powiem, nie szliśmy wiersz po wierszu, tylko jak patrzyliśmy tutaj na różne postawy tych postaci, szczególnie uczniów i tego, co działo się przy wieczerzy, jak Pan Jezus tutaj zapowiada, że jeden z nich go wyda i uczniowie właśnie albo pytają się, czy to ja, albo mówią: to nie ja, to nie ja. Tutaj to nie jest jednoznaczne z greki, jedno i drugie może tutaj mieć miejsce. W każdym razie widzimy, że Judasz zachowuje się tak samo jak reszta, chociaż wiemy, że był właśnie tym, który go wydał. I uczniowie póki co się nie zorientowali. Natomiast w tym 24 wierszu, zobaczcie, mamy takie surową zapowiedź sądu dla niego. Pan Jezus mówi: wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim napisano, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy jest wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ten człowiek nie narodził. Więc tutaj mamy wiersz, który wielokrotnie prowadzi nas do... Może nie zawsze nas prowadzi, ale wiersz, który jest obiektem dyskusji na temat wolnej woli i Bożej suwerenności. Zobaczcie, z jednej strony mamy tutaj coś, co można powiedzieć musiało się stać. Coś, co Bóg wiedział, że się stanie i przez proroków zapowiedział, że się stanie w bardzo szczegółowy sposób. I stąd niektórzy, czytając takie prorocze zapowiedzi i później czytając takie miejsca, mówią: no, Judasz biedny nie miał wyjścia. No, na to się narodził właśnie. I Bóg go skazał. Bóg go przeznaczył. Bóg go... Pan Jezus go powołał jakby do grona uczniów, wiedząc, że on go zdradzi. W początku czytamy, że wiedział, który jest ten, który go zdradzi. Więc niektórzy idą w kierunku takiego determinizmu, czyli że to Bóg determinuje, czyli decyduje o tym, co się wydarzy, a człowiek jest ofiarą tego Bożego determinizmu, czyli człowiek jest ofiarą tego, co Bóg zdecydował. Tak jak tutaj Judasz przez niektórych jest postrzegany jako ofiara, że on nie miał wyjścia. Skoro Bóg już zapowiedział to, skoro Bóg już to przepowiedział, no to tak musiało się stać. Czyli Judasz nie miał tutaj wyboru i nie miał możliwości powiedzenia nie. On nie mógł nie zdradzić Jezusa, skoro Bóg zapowiedział, że go zdradzi. Więc niektórzy w ten sposób to rozumieją. I teraz pytanie, czy jest to właściwe rozumienie Bożej suwerenności? Czy w ten sposób Bóg w swojej suwerenności działa? Że jednych, tak jak tutaj, przeznacza do robienia tak strasznych rzeczy i oni nie mają wyjścia i muszą to zło zrobić, bo Bóg ich do tego przeznaczył, a innych przeznacza do robienia dobrych rzeczy i oni też nie mają wyjścia, tylko robią to dobro, do którego Bóg ich przeznaczył. Czy to mieści się w tym, co Pan Jezus tutaj mówi, kiedy mówi biada temu człowiekowi? Czyli jeśli Bóg to zdeterminował, Bóg go do tego przeznaczył i go niejako nie dał mu wyjścia, no to kto jest odpowiedzialny za to, co się wydarzyło? A tutaj Jezus mówi, wprawdzie odchodzi, jak napisano, czyli tak zostało zapowiedziane, lecz biada temu człowiekowi. Czyli jakby na nim spoczywa odpowiedzialność za to, co robi i na niego spadnie kara za to, co robi. Więc jak to pogodzić? Jak to połączyć te dwie, wydawałoby się, niektórym na pewno się wydaje, sprzeczne tutaj idee tego, że Judasz był wolny w swoich decyzjach i odpowiedzialny za swoje decyzje, a jednocześnie był częścią Bożego planu wydania Jezusa w ręce faryzeuszy i uczonych w piśmie i to wszystko musiało się stać, żeby Jezus został ofiarowany i złożył tą odkupieńczą ofiarę. Więc jak to rozumiecie? Jak to godzicie? Jak to rozumiecie właśnie tą Bożą suwerenność w pośród odpowiedzialności człowieka, chociażby w tej sytuacji? Mamy jeszcze inne miejsca, takie jeszcze bardziej dobitnie twierdzące, że Bóg to wszystko zaplanował i ustalił i Jego ręka tym wszystkim kierowała. W Dziejach Apostolskich jest ten wiersz, który mówi o Judaszu, znaczy tam akurat Judasz nie pada, ale tam jest Poncjusz Piłat, Herod, poganie, faryzeusze i uczeni. Czytamy, że Twoja ręka to wszystko, że to Ty wszystko, Boże, zaplanowałeś i że to Twoja ręka była w tym wszystkim, żeby Jezus w ten sposób zginął. Więc tam uczniowie tak się modlą w Dziejach Apostolskich. To jest 4 rozdział Dziejów Apostolskich. Więc jak to teraz pogodzić z tym, co Jezus tutaj mówi, mówiąc, że lepiej byłoby mu, żeby się nie urodził. Czyli na nim spoczywa odpowiedzialność za to, co on zrobił. Jak to pogodzić? I taka myśl przyszła teraz. Powiem szczerze, że wcześniej się nad tym tak nie zastanawiałem nigdy, ale teraz jak mówiłeś, taka myśl przyszła. Rzeczywiście Judasz odegrał w tej historii bardzo trudną i ciężką rolę. Suwerenny Bóg go użył tej historii, do tej trudnej roli. I biada temu człowiekowi, to rozumiem, że konsekwencją będzie ciężka jego żywotność w piekle, nie? Jakby tak to po prostu skategoryzować, że biada temu człowiekowi, lepiej żeby się nie urodził. Że w piekle będzie po prostu z tego powodu, że taką rolę odegrał, że wydał Jezusa za te 30 srebrników, tam będzie po prostu bardzo mocno cierpiał. Niemniej jednak, ja myślę, że suwerenny Bóg, który użył Judasza do tej trudnej sytuacji, miał szansę po prostu jeszcze, zanim, o ile popełnił to samobójstwo, bo to ja to tak znam troszeczkę z historii, jakie ja tam kiedyś poznałem, że on poszedł i się powiesił, tak? To myślę, że on mógł jeszcze, pomimo to, co zrobił, i Bóg go użył do tej trudnej roli, to myślę, że Judasz mógł jeszcze pokutować. Tak, ja to tak myślę, że mógł po prostu jakby upaść na kolana. A potem się powiesić. A później po prostu podążać za czystą wiarą Jezusa Chrystusa, którego miał cały czas przy sobie. Mógł po prostu pokutować w tym sensie, że mógł po prostu powiedzieć: przepraszam, no siostro, czy nie popełniłaś w swoim życiu jakiegoś najgorszego takiego grzechu, którego żałowałaś nawet 5 minut później? Żałujemy swoich grzechów 5 minut później i jak się nawracamy, to podążamy za Jezusem i przepraszamy Go za ten bardzo ciężki, po prostu brzydki grzech. To tak na moje rozumowanie, że pomimo, że Judasz był w tej historii przez Boga użyty do tej trudnej roli, bo to jest bardzo trudna rola, być użytym i poświęconym jednocześnie, nie? No ale czy poświęcenie takie, czy mogłoby to od razu skończyć się piekłem? No bo biada temu człowiekowi lepiej, żeby się nie narodził nawet. No tu tak chciałem powiedzieć moje myślenie, nie wiem, czy co wy na to, nie? No, bracia, siostry, jak to rozumiecie? Często, że wiedza, wszechwiedza i przedwiedza, jak to nazywa, wiedza o rzeczach, które miały się wydarzyć, czy mają się wydarzyć, nie wyklucza, czy nie zakłada też tego, że ktoś to predestynuje z góry, tylko raczej po prostu właśnie ma tą całkowitą wiedzę, która umożliwia zapowiadanie tych rzeczy, więc nie było sprzeczności. Czyli jest różnica między wiedzą Boga o tym, co się stanie, a zdeterminowaniem przez Boga tego, co się stanie. Tutaj myślę, że popełniają błąd ci, którzy pojmują predestynację jako determinizm. Że predestynacja nie jest determinizmem. Kiedy Bóg mówi o predestynowaniu, mówi o przeznaczeniu warunkowym. Boża predestynacja jest warunkowa. I Bóg wie, kto spełni te warunki i Bóg wie, kto ich nie spełni. I wiedząc o tym, wie, którzy to są, którzy uwierzą i wytrwają w wierze i wie, którzy to są, którzy nie uwierzą lub uwierzą, ale nie wytrwają w tej wierze. I stąd Bóg mógł to zapisać, jeśli to jest literalne lub tylko obrazowe, że Bóg wie, którzy to są, którzy są zbawieni w takim sensie ostatecznym, bo On już wie, jak każdy skończy. I podobnie w tej sytuacji. Wiedział o tym, że jeden z uczniów go wyda, że będzie tak perfidny, tak sam w sobie zakłamany, że mając wyjątkową okazję bycia przyjacielem Syna Bożego w ciele, będzie gotów go sprzedać jak niewolnika. Więc to jest objawienie no, tego strasznego stanu ludzkiego upadłego serca, do czego upadły człowiek jest zdolny. Że jest zdolny sprzedać swojego najlepszego przyjaciela, który nigdy mu nic złego nie zrobił, a który tak wiele dobrego uczynił, czego Judasz był też świadkiem. A jednak ta jego miłość do pieniędzy i jakieś animozje osobiste doprowadziły go do tak strasznej decyzji. Czyli tutaj naprawdę jest ważne, żebyśmy wierząc w te biblijne pojęcia, jak na przykład predestynacja, to jest biblijne słowo. To słowo występuje w Biblii. Bóg predestynował nas i predestynował ludzi do różnych rzeczy, więc to jest biblijne słowo, tyle że ważne jest, byśmy je biblijnie zdefiniowali, żebyśmy nie przyjmowali definicji, których Biblia nam nie podaje. Kiedy Biblia mówi o predestynacji, o przeznaczeniu, to tak jak mówię, ono zawsze jest warunkowe. Bóg przeznacza w Chrystusie, przeznacza przez Chrystusa. I tutaj nasz stosunek do Chrystusa decyduje o tym, czy jesteśmy tymi predestynowanymi do życia, albo przeznaczonymi, może by łatwiej. To słowo predestynacja znaczy przeznaczenie, tak? Czyli jesteśmy przeznaczeni do życia, jeśli wierzymy w Chrystusa i jeśli trwamy w Chrystusie. Więc ci, którzy wierzą w Chrystusa i trwają w Chrystusie, są przeznaczeni do życia wiecznego. To są ci powołani, to są ci przeznaczeni. I można powiedzieć, że Bóg to uczynił przed założeniem świata, dlatego że przed założeniem świata przeznaczył Chrystusa na śmierć za grzeszników. Bo Bóg wiedział, zanim jeszcze stworzył ten świat, zanim stworzył ludzi, wiedział, że ci ludzie zgrzeszą. To nie było dla Boga zaskoczeniem. To nie było tak, jak niektórzy sądzą, że Bóg nie wiedział i stało się, i wtedy Bóg musiał jakiś plan zbawienia wymyślić. Nie. Bóg, zanim stworzył świat, wiedział, że ludzie zgrzeszą i że trzeba będzie ich zbawić. I ten plan zbawienia przed założeniem świata już przygotował. I w tym sensie, wiedząc, że Chrystus przyjdzie, umrze, zmartwychwstanie i zbawi swój lud z jego grzechów, wiedział też, którzy to będą. I stąd można powiedzieć, że wybrał ich przed założeniem świata. Niektórzy teologowie rozumieją to, i nie tylko teologowie, ale wielu wierzących rozumie to w takim sensie, że Bóg zdecydował w wieczności i On postanowił, kto będzie, a kto nie będzie. I ten Jego odwieczny wybór decyduje o tym, kto będzie zbawiony, a kto nie będzie zbawiony. Ja osobiście nie zgadzam się z takim zrozumieniem tego, ale jest wielu kochanych braci, których szanuję w Panu, którzy tak to rozumieją. I prowadzimy dyskusję. Czyli moim zdaniem mamy wybór jednak. Oczywiście. Jestem przekonany, że Adam i Ewa mieli wybór i wszyscy następni mieli wybór i Bóg wzywał do tego wyboru, co byłoby dziwne, gdyby ich wzywał do czegoś, czego by nie mieli i czego by im nie umożliwił. To byłaby pewna dla mnie logiczna sprzeczność, która od samego początku Pisma Świętego występuje. Poza tym, jak miałby Bóg pociągnąć do odpowiedzialności tym, którym nie dał wyboru? Wtedy pociąganie do odpowiedzialności byłoby niesprawiedliwe. Więc jakby to są pewne definicje tego jak sam Bóg to definiuje. Bo to nie są jakieś definicje pozabiblijne, to są definicje biblijne. Bóg mówi, każdy, kto grzeszy, umrze z powodu swojego własnego grzechu. Każda dusza, która grzeszy, umrze z powodu grzechu. Czyli człowiek jest odpowiedzialny za to, co robi. I teraz, jeżeli człowiek nie ma możliwości wyboru, nie ma możliwości zrobienia wyboru, a Bóg ciągle do niego mówi, wybierz życie, nie grzesz, opamiętaj się. To wszystko przestaje mieć sens, jak dla mnie. Traci, to się burzy wszelka biblijna logika. Więc mówię z całym szacunkiem i miłością do tych braci, którzy to rozumieją inaczej, bo oni też mają swoje uzasadnienie, ale ja za nich nie będę mówił. Natomiast no, po prostu gdzieś się mijamy w tym rozumieniu. I mówię, to jest jeden z takich wierszy, który jest dla mnie obrazem Bożej suwerenności, Bożej wiedzy, Bożego znania przyszłości, a jednocześnie odpowiedzialności człowieka, który podejmuje taką czy inną. Ale pozwól mi jeszcze to tak rozjaśnić. Powracając do naszego bohatera Judasza, pomimo, że on był przeznaczony jakby do tego przez Pana Boga, to tak już wspomniałem, zrobił to, co zrobił i zanim popełnił samobójstwo, mógł jeszcze się opamiętać i nawrócić do Jezusa, którego poznał? Dla mnie to stwierdzenie, że był przeznaczony do tego, już zawiera pewien element niebezpieczeństwa, niewłaściwego rozumienia tego. Tak, zawiera właśnie ten element determinizmu. Bóg wiedział, że on to uczyni. Ale szansę miał do końca. Ale to nie było tak, że on był przeznaczony, że Bóg go przeznaczył w takim sensie, że jakby go zdeterminował, że go jakby... Nie zmusił go. Właśnie. Ja właśnie miałem powiedział, że Bóg dopuścił jego decyzję. Tak, dokładnie. Wolną wolę. Tak, że... No to by było zniewolenie w ogóle właśnie. Dokładnie. Gdyby był przeznaczony całkowicie, by już nie było innego wyjścia, tylko po prostu musiał by to wypełnić to, co Bóg dla niego przeznaczył, no to by było zniewolenie, by nie było wolności. Czyli Judasz się taki urodził z takimi predyspozycjami, a Bóg po prostu wykorzystał jego predyspozycje. No, to już jest lepsze ujęcie tego. Wszyscy się rodzimy z takimi predyspozycjami, niestety. To jest właśnie problem ludzkości, że każdy człowiek jest zdolny do najgorszych rzeczy. Każdy. Wszyscy rodzimy się z grzechem, a grzech ma bardzo różne owoce, bardzo różne wymiary. Więc potencjalnie wszyscy jesteśmy zdolni do najgorszych rzeczy, włącznie z zdradą Syna Człowieczego. No, ale jeszcze tak mi przyszło do głowy, no, że jakby no, nie narodził się, bo nie narodził się złodziejem, tylko nabył to, jakby tak, no to były jego wybory, że stał się złodziejem. No, czyli narodził się ze skłonnością do grzechu. Tak, więc no, to każdy się urodził. Tak, no, każdy. Ale nie każdy jest złodziejem. Tak, więc to są nasze wybory. Tak. Z jednej strony tak, chociaż widzimy też pewne silniejsze skłonności u jednych niż u drugich. Jedni mają skłonność do kłamstwa bardziej niż na przykład do złodziejstwa. Inni mają skłonności do wywyższania się, pychy. Inni nie mają takiej skłonności. Więc, znaczy nie to, że nie mają. Wszyscy mają, ale w różnym stopniu. U niektórych widzimy, że te rzeczy się rozwijają właśnie wraz ze wzrostem, tak? I okolicznościami. No właśnie, to jest bardzo ważne, że gdzie się wychowywałeś, jakim... Tak. Bo, no właśnie, czy chcemy teraz powiedzieć, ten jest złodziej, ten jest, no nie wiem, pyszałek. Nie to, żeby ich usprawiedliwiać, ale bardzo ważne jest właśnie, jakie były te zewnętrzne wpływy. Tylko, że te zewnętrzne wpływy też są jednym z elementów. Oczywiście. Mamy Kaina i Abla. Te same okoliczności, ci sami rodzice, te same możliwości. Jeden jest synem diabelskim, drugi jest synem Bożym. Dwóch braci jest tego samego łona, w tej samym domu, a jednak tak odmienni. Więc to niestety też są pewne elementy w człowieku, to jest nam trudno zrozumieć, gdzie tutaj co powoduje. Na pewno jest to kwestia gdzieś jakiejś decyzji, ale też jakiejś predyspozycji. A gdzie by bardziej wskazał, to są czynniki osobowości tego człowieka, czy wychowawcze? Myślę, że wszystko właśnie. To jest pewna mieszanka. To jest tutaj dużo różnych elementów, których nam jest trudno zrozumieć. Bo wychowawcze są na przykład między innymi przez rodziców mogą być, albo przez koleżeństwo, a osobowości to może się urodzić z taką osobowością, nie? No, więc tutaj to jest trudne dla nas, tak? Bo wiadomo, że można przeakcentować jedną rzecz czy inną i wszystko zrzucić na karb okoliczności albo osobowości. A tutaj jest to jednak dużo różnych czynników i gdzieś tam decyzji tych osób i osób wokół nich. To nie tylko są ich decyzje, ale to są też decyzje różnych innych osób, które są wokół nich i ich reakcji na te decyzje. To każdy z nas gdzieś tam w różnym okresie naszego życia Pewne rzeczy żeśmy sami zdecydowali, pewne rzeczy pod presją zrobiliśmy. Normalnie byśmy ich nie zrobili, gdyby na nas nie wywierano presji, ale przez to, że wywierali na nas presję, czy ludzie, czy okoliczności, czy jakieś... No, najczęściej są to ludzie lub okoliczności, to zrobiliśmy coś ze względu na te rzeczy, ale inne rzeczy bez tej presji zrobiliśmy. Sami zdecydowaliśmy i sami postanowiliśmy tak czy inaczej. Więc tutaj jest to tak złożone, jest to tak trudne do, myślę, takiego jednoznacznego określenia, że tylko Bóg, który zna serca ludzi, który zna te wszystkie tajne motywy, który o wszystkim wie, on jedynie może to sądzić. My, jako ludzie, no, bardzo niedoskonale to oceniamy i Pismo Święte dlatego nas przestrzega, byśmy nie sądzili przed czasem, póki Bóg nie odkryje tych rzeczy ukrytych, których my nie znamy. Tak myślę o tym, zawsze mnie tak głęboko zastanawiało to, że czasem ludzie mówią, no, że jakbym żył w czasach Pana Jezusa, miał z nim osobisty kontakt, mógł obserwować to, że to byłoby jakimś lepszą zachętą do świętego życia niż mamy dzisiaj. I zawsze myślę o Judaszu, że był ten czas z Panem Jezusem, te parę lat i że niekoniecznie. No właśnie, że takich tragicznych dokonał wyborów, mając syna człowieczego, nie byle kogo, nie jakiegoś tam tylko kaznodzieje, czy nawet super człowieka jakiegoś tam, ale samego Pana Jezusa. I też myślę o tym właśnie, że to jak gdzieś ludzie wokół nas nie całe lata mijają i nie słuchają tego świadectwa i nawet jak widzą przykład takiego no, oddanego Bogu życia i nie reagują na to, nie reagował też tutaj Judasz, no wiadomo ci wszyscy, co tam byli, przychodzili tylko posłuchać, ale że on był tak blisko, a jednocześnie, że no, że poszedł w takim tragicznym kierunku. Takich miejsc w Słowie Bożym jest trochę, które tak się jakby chciały trochę kłócić. I to jest właśnie cała ta dyskusja na temat Bożego wyboru, suwerenności Boga i naszej wolnej woli, naszej decyzji, naszej odpowiedzialności. I akurat przyszły mi na myśl dwa takie miejsca. Jedno z Jana pierwszego rozdziału, 12 werset. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. To jest taki bardzo prosty, znany, ale fajnie pokazujący werset, no, że są ci, którzy Go przyjmują, ci, którzy Go nie przyjmują, tak? Ale tak myślę o Bożym wyborze w przypadku Ezawa i Jakuba. To tak jak to jest tam podane na tacy, no to jest taki, ta druga strona medalu, tak? Trzeba też się z tym zmierzyć. I byłoby to trudne do zaakceptowania mi na przykład, gdyby nie takie rozumienie tej kwestii, jak w przypadku Judasza, że Bóg, mając wgląd w te ludzkie wybory, w wybory Jakuba i Ezawa, no, w konsekwencji tego, co się stało, no, mówi, że tym zgardził, a tego... Chociaż to nie jest takie... Tam wręcz bardzo... jest to zaprzeczone. Jest powiedziane, zanim się urodzili i zanim cokolwiek zrobili. Więc tam jest podkreślone, że to nie było z powodu tego, co oni zrobili. Tam jest to wprost powiedziane. No to tu mamy właśnie... Więc mamy ten dylemat. Tak. Niemniej jednak, no mówię, jakoś tak sobie to tłumaczę. No. Nie, ja myślę, że to jest dobry, bardzo dobry przykład i tutaj no, pokazujący tą drugą stronę medalu i tą drugą stronę argumentacji tego problemu. I znowu, moje zrozumienie jest takie, że w przypadku Ezawa i Jakuba mamy Boży wybór co do jego, co do ich przyszłości i tego, jaką częścią Bożego zamysłu przyjścia Mesjasza oni mieli. Czyli to Jakub był przeznaczony, aby z jego potomstwa przyszedł Mesjasz, nie Ezaw. O, tutaj nie ma mowy o ich przeznaczeniu do zbawienia i do potępienia. Tam jest mowa o pewnym celu, który Bóg pragnął zrealizować w ich życiu. I Ezawa odrzucił. Myślę, że oczywiście tam jest to podkreślone, że zanim się urodzili, zanim cokolwiek zrobili, więc jakby tutaj autor podkreśla, że to nie było wynikiem tego, kim byli, co zrobili, tylko Bożego suwerennego wyboru. I tutaj Bóg co do pewnych rzeczy, na pewno Bóg wybrał Jana Chrzciciela, zanim jeszcze się urodził, zanim cokolwiek zrobił, a Bóg już go powołał na proroka, który miał poprzedzać Mesjasza. To samo było z Jeremiaszem. Bóg do niego mówi, zanim się urodziłeś, wybrałem cię na proroka narodu. Więc tutaj mówimy o Bożym zamyśle, który ma co do pewnych ludzi, być może do wszystkich nawet ludzi, tego nie wiemy, ale pewnym ludziom to wyraźnie powiedział, że miał dla nich już jakiś plan w swoim właśnie tym rozległym dziele. Ale Jeremiasz mógł zadecydować i się sprzeciwić? No widzimy, że tak było. Widzimy, że nawet miał takie momenty, że był gotów, więc Bóg do niego nawet go ostrzega, żeby tego nie robił. Ale jakby tak zrobił. Więc gdyby tak zrobił, to historia by inaczej się potoczyła. Znaczy wszystko jest możliwe. No tutaj właśnie to są rzeczy, których my nie mamy wglądu. My znamy historię taką, jaką jest i tutaj mówię, my widzimy tylko już decyzje ludzi, ale znowu, gdyby nie miał takiej możliwości, to Bóg też nie warunkowałby pewnych rzeczy w jego życiu. A Bóg powiedział, jeśli oddzielisz się od tych rzeczy pospolitych, mówi, wtedy będziesz moimi ustami. Więc Bóg do niego przychodzi i Bóg wzywa go, by się oddzielił od pewnych rzeczy. Do Barucha, jego przyjaciela, przychodzi i mówi, nie pożądaj rzeczy zbyt wielkich dla siebie. Baruch najwyraźniej miał jakieś większe ambicje, a Bóg mówi, nie, zostaw te swoje ambicje. Nie pożądaj rzeczy zbyt wielkich dla siebie. I to nam pokazuje, że oni cały czas byli wolni. Oni nie byli zdeterminowani przez Boga. Bóg ich wzywa do zostawienia pewnych rzeczy i mówi, jeśli to zrobicie, wtedy będziecie przeze mnie używani. Co oznacza, jeśli tego nie zrobicie, to nie będę mógł was używać. Znajdę kogoś innego. Mamy Esterę i Mordochaj do niej mówi, czyż to nie na taki czas, jak ten Bóg ciebie postawił w takim miejscu. Mówi, ale jeśli ty, mówi, nie zrobisz tego, co powinnaś zrobić, to Bóg sobie znajdzie kogoś innego i zbawienie Izraela przyjdzie z innej strony. Więc tutaj mamy uwarunkowanie tego, co te osoby zrobią. Więc ja myślę, że to nigdy się nie zmieniło wobec kogokolwiek. Mogę nie wiem, Agnieszku, szybko coś Pawłowi taką jakby ripostę. Paweł, Bóg nikogo nie przymusza, tak? Bóg jest suwerenny i a kogo ryba połknęła? Przypomnijcie mi imię. Jonasza. Jakby tego nie zrobił, no to co zrobił? No to Bóg go przymusił, nie? I wymusił na niego, tak? Ja nie mówię, że Bóg nie przymusza, Bóg wymusza, ale to nie jest determinacja, to nie jest zniewolenie, to nie jest takie... Bóg naciska na człowieka, Bóg sprawia okoliczności, Bóg wywiera nacisk oczywiście cały czas. I do Izraela też przecież, jak ich chłostał, jak ich wydawał w ręce innych narodów, no to wywierał na nich nacisk, żeby się opamiętali. Ale to oni musieli się opamiętać, albo mogli się zatwardzić z tym, co Bóg robił i zginąć. Jonasz mógł się w brzuchu tej ryby opamiętać, ale mógł dalej tam się sprzeciwiać, próbować uciekać od Boga nawet tam. No, myślisz, że mógłby dalej? No, myślę, że tak, że Bóg go nie pozbawił woli w tym momencie. On zdecydował, zaczął wołać tam do Boga, żeby się nad nim zmiłował. Więc tutaj cały czas widzę to, że owszem, Bóg, tak jak mówisz, wywiera nacisk, ale nie zniewala człowieka, nie pozbawia go wolności decydowania w każdej sytuacji. Mogę przyznać fragment, który... Jeszcze coś... Nie, może... Agnieszka teraz, Agnieszka chciała coś powiedzieć. List do Rzymian, rozdział 9. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłują się, nad kim się zmiłują, a zlitują się, nad kim się zlitują. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego do Faraona. Na to Cię zbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chcę, okazuje zmiłowanie, a kogo chcę, przywódź do zatwardziałości. No, więc tutaj mamy właśnie bardzo dobry, chyba klasyczny argument tych, którzy widzą Boży determinizm. Moim zdaniem tutaj nadal nie ma determinizmu. Moim zdaniem tutaj nadal jest mowa o Bożym wyborze, o Bożej suwerenności, władzy i Jego możliwości udzielenia miłosierdzia, komu Bóg chce, i przywiedzenia do zatwardzenia, kogo chce. Natomiast o czym tam jest mowa w całym tym, do zatwardziałości? Tak jest, dziękuję. Znacząca różnica. Więc jaki jest kontekst tego fragmentu i jaki jest kontekst tych postaci? Tutaj jest bardzo ważne, byśmy biorąc te wiersze, wzięli je w kontekście, w którym one się wydarzyły. Kiedy mówimy o Faraonie, że Bóg go przywiódł do zatwardziałości, rzeczywiście, tak Bóg zapowiedział, i ewidentnie Bóg stał za zatwardziałością jego serca. Pytanie, czy tylko? Czy zatwardziałość Faraona była tylko wynikiem Bożego działania, czy była też wynikiem tego, kim Faraon był i w jaki sposób reagował na to, co słyszał? I czy Bóg zatwardzał jego serca, a Faraon nie zatwardzał swojego serca? Kiedy Mojżesz do niego przyszedł i powiedział, że Jahwe go posłał, to Faraon powiedział, a kimże jest Jahwe? Żebym ja miał go słuchać, żebym miał się z nim liczyć. I tam nie czytamy, żeby Bóg już zatwardził jego serce. Dopiero później czytamy, że Bóg zatwardza jego serce. I czytamy też, że Faraon sam zatwardza swoje serce. Więc to jest złożony problem. Tutaj musimy przyznać, że są takie miejsca, które wyraźnie pokazują, że Bóg jest suwerennym władcą i ma moc wpływania na ludzi, ma moc oddziaływania na ludzi i on ostatecznie okazuje ludziom miłosierdzie albo go nie okazuje w pewnych sytuacjach. Natomiast są inne miejsca, które wyraźnie pokazują, że Bóg wzywa człowieka do podjęcia właściwych decyzji i stosownie do tego Bóg z człowiekiem postępuje. Więc mamy jedno i drugie w Biblii. I teraz trudnością dla nas jest to mądrze pogodzić, połączyć, nie odrzucić ani jednego, ani drugiego i nie zrobić karykatury z wolności człowieka, że to człowiek o wszystkim decyduje, że wszystko jest zależne od człowieka. To jest karykatura i to jest niebiblijna prawda. Człowiek ma wiele ograniczeń i człowiek jest pod wieloma względami zależny od Boga i od tego, co Bóg wokół jemu da i czego go pozbawi, do czego go uzdolni i tak dalej, więc tutaj bez dwóch zdań. A z drugiej strony karykaturą jest powiedzenie, że wszystko zależy od Boga i nic nie zależy od człowieka. To jest też karykatura. Chociaż niektóre miejsca, tak jak te, wydawałoby się tak to mówią, ale myślę, że tak nie mówią. Myślę, że tutaj mamy pewien historyczny kontekst wyboru Izraela i zatwardziałości, która na nich przychodzi, a jednocześnie mamy inne miejsca, które mówią, że ta ich zatwardziałość jest wynikiem ich niewiary. Więc mamy takie miejsca i mamy te drugie miejsca. I teraz nie możemy żadnego z nich odrzucić. Możemy do końca tego nie rozumieć, możemy mieć trudność w pogodzeniu tego, ale nie wolno nam zaprzeczyć ani jednemu, ani drugiemu. Tak, myślę o dwóch postaciach biblijnych. Samuel tak może mniej, bo nie jest tutaj takim idealnym przykładem, ale bardziej apostoł Paweł, który był przez Boga tak wybrany, wyraźnie wybrany, ale też będąc wybranym, będąc cudownie, jak to powiedzieć, oświeconym, prowadzonym, no też jakby on mówi o swojej, jednak o swojej odpowiedzialności za to, co robi, żeby na przykład sam będąc zwiastunem, nie być odrzuconym, tak? Także to też pokazuje na, że on nagle nie stał się wolny od wszystkiego, co go mogłoby jakoś tam osłabić, bo już jest w Bożych rękach. Chociaż jednocześnie widzimy człowieka no, szczególnego, wyjątkowego i no, jak chcę właściwego słowa użyć, nieuzdolnionego, ale do tego, ale posiadający predyspozycje. Jest to, no właśnie to nie o to chodzi, że on miał predyspozycje. Chodzi o to, że może tam jakieś miał, ale nie o tym myślę. Myślę o tym, że Pan Bóg wybierając go, jakby też go w tym wyborze mocno uzdalniał i prowadził. To chciałem powiedzieć. No. Znaczy, bo ja myślę bardziej, że on miał uzdolnienia, tylko go wzmacniał go w tych uzdolnieniach. Bo tak byłoby bardziej w tym kierunku. On się urodził z pewnymi uzdolnieniami, które Bóg zauważył. Tak jak Judasz miał uzdolnienia do swoich znacznych rąk, i które później wykorzystał Bóg, tak też Paweł miał swoje uzdolnienia i wzmocnił go w tych uzdolnieniach. Tylko te uzdolnienia też w pewnym sensie są Bożym darem. Bo jak czytamy w Psalmie 139, to Bóg człowieka kształtuje w łonie matki. To On go w pewne rzeczy wyposaża, a innych go pozbawia. Czyli jak powiedziałeś teraz bardzo ważne zdanie, Paweł, chcesz powiedzieć, że Judasz dostał od Boga celowo taką osobowość, która by się w nim tak rozwijała? To są właśnie rzeczy, których ja nie wiem. I myślę, że nikt ich nie wie. Natomiast wiem, że Bóg czyni ludzi różnymi i ludzie się rodzą z pewnymi skłonnościami, cechami, słabościami, których inni nie mają, albo nie mają w takim stopniu, albo jakieś inne mają. Więc widzimy, że nie rodzimy się wszyscy białą kartą, która jest zawsze taka sama i teraz tylko to my decydujemy i to okoliczności decydują i rodzice decydują. No nie, właśnie tak nie jest. Mówię, często masz rodzeństwo, nawet nieraz bliźniaków, którzy, że tak powiem, z tego samego jaja. I są inni. Gdzieś mają inne predyspozycje, mają inne charaktery, inne skłonności, inny sposób rozumowania. Więc ewidentnie to są rzeczy, które oni, że tak powiem, to nie są rzeczy, które oni po prostu tacy się urodzili. Urodzili się z pewnymi skłonnościami, z pewnymi cechami, które ich ciągną bardziej w tą albo w tamtą stronę. I tutaj ewidentnie jest to Boży dar. No Bóg decyduje, kto co ma. I teraz wierzę, że stosownie do tego Bóg działa w życiu człowieka. Stosownie do tego Bóg udziela łaski. I to są rzeczy, które tylko jakby wynikają z mojego rozumienia Jego sprawiedliwości, ale nie jestem w stanie ich udowodnić. Nie jestem w stanie w każdym jednym przypadku na to wskazać, wręcz przeciwnie, totalnie w wielu sytuacjach myślę, że musimy powiedzieć... No bo też musimy sobie takiego Boga pokazać. Często potrafimy Boga w taką miłość opakować, nie? Że miłość i zawsze miłość. Skoro Bóg by dał, załóżmy w tej mojej hipotezie, nie? Celowo Judaszowi taką osobowość do rozkwitania w swoich tych znacznych, zniecnych tych poczynaniach, no to taki człowiek, który by trafił później obligatoryjnie do piekła, no mógłby złożyć skargę do samego Pana Boga. No jak ty mnie zaprojektowałeś, co ty mi dałeś od urodzenia? Czy ja tego nie chciałem, nie? Na przykład. Być taki i owaki, nie? No, więc tutaj właśnie mamy te miejsca, w których Bóg mówi, a ty glino, co ty się chcesz kłócić ze swoim garncarzem? To jest właśnie ten nasz dylemat, że my, to jest bardzo logiczne, co mówisz. I rzeczywiście, wielu z nas mogłoby zarzucać Bogu, że czemuś mnie takim uczynił? Czemu mi nie dałeś więcej miłości, więcej cierpliwości, więcej mądrości, więcej zdolności i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy wyrzucać Bogu, czemu mnie pozbawiłeś tego, dałeś mi takich rodziców, dałeś mi się w takim trudnym czasie narodzić i tyloma pokusami mnie otoczyłeś. I to jest pewne niebezpieczeństwo dla nas, by obwiniać Boga za to, co my robimy. Rzeczywiście wiele z tych rzeczy jest prawdą. Bóg da nam takie, a nie inne słabości, skłonności, ograniczenia i takie okoliczności, i taki czas. To wszystko jest prawdą. Ale w tym wszystkim Bóg mówi do nas, wybierz życie. I Bóg nam daje łaskę do tego, żebyśmy wybrali. On w swej dobroci i miłości robi wszystko, wierzę, wobec każdego człowieka, by mu pośród tego wszystkiego dać życie i to wszystko wykorzystać ku dobremu w jego życiu i w życiu innych. To jest, rozumiem, taki w wielkim uproszczeniu Boże serce wobec nas, bo o tym Bóg wyraźnie nam mówi, że kocha każdego człowieka, kocha grzesznika nawet w takim sensie, że nie chce jego śmierci, ale chce, żeby żył i robi to, żeby żył. Bóg mówi, Pan Jezus patrzy na Jerozolimę i mówi, ileż razy pragnąłem jak kokosz zgromadzić was pod swoje skrzydła, ale wy nie chcieliście. Czyli jego pragnienie było dać im to poczucie bezpieczeństwa, dać im to miejsce schronienia, ale oni tego nie przyjęli. Czyli jego serce było dać im to, a oni, mając te wszystkie problemy, o których mówimy, powiedzieli nie. Więc gdzieś jednak był ten element ich decyzji w pośród tego wszystkiego. I tu jest, no dla nas mówię, to nas przerasta. To jest tak wielkie, to jest tak trudne, to jest tak skomplikowane, że tylko możemy powiedzieć to, co Biblia mówi. A Biblia mówi nam, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. Więc jeśli grzesznik ginie, to nie dlatego, że Bóg tego chciał, że Bóg to zdeterminował, bo inaczej to by przeczyło jasnemu stwierdzeniu wielokrotnemu w Piśmie, że Bóg nie chce i nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Więc jeśli Bóg nie ma upodobania, to czy Bóg wbrew samemu sobie prowadziłby jakiegokolwiek grzesznika do jego śmierci? No to mi się nie mieści w głowie. No tak, ale my tak mówimy właśnie. Ja i Bóg, ja i Bóg. No a właśnie, no, dlaczego umieramy? No bo jeszcze jest szatan przecież, tak? To jemu zależy na tym, żebyśmy umarli w swoich grzechach. To jakby o nim zapominamy. No, nie bierzemy go pod uwagę w naszym życiu. Znaczy nie bierzemy go pod uwagę w takim sensie. On jakby wiele rzeczy sprawia, tak? Tak, on ma swoją tutaj swoją rolę, ale on jest tylko znowu czynnikiem zewnętrznym. On nie jest determinującym czynnikiem w żaden sposób. On też jest zależny od Boga. On też jest narzędziem Boga. I on też jest ograniczony przez Boga, więc ja go jako nie to, że go pomijam, ale w tej rozmowie tutaj myślę, że chodzi o człowieka i Boga, który w swoim arsenale, że tak powiem, problemów ma również szatana. Ale ten szatan no jest też tylko stworzeniem. On nie jest w żaden sposób zdolny do niczego, do czego Bóg go nie dopuści, na co mu nie pozwoli. Więc owszem, to jeszcze nam utrudnia. Ale jeszcze on nam utrudnia. Nie na naszą duszę, nie na nasze jakby bezpośrednio na nasze ciało, tylko to dopiero się potem przekłada na nasze ciało. No ale na takie właśnie te decyzje i tak dalej, no, te potrzeby, te pokusy i tak dalej, no to jednak to szatan, tak? A tam szatan już jest przegraną osobą, ile można go tam osobowością nazwać, ale on tylko ma w swoim życiu takie przyzwolenie od Pana Boga, że może trochę dmuchnąć, bardziej trochę może mocniej dmuchnąć wiatr i i się możesz czasami przewrócić przez niego, nie? Albo może ci nogę podłożyć i możesz niechcący się przewrócić, ale generalnie to już jest na przegranej pozycji i na ile mu Bóg pozwoli, na tyle on sobie tam może podziałać, nie? To nie zmienia faktu, no tak, że działa. Ale właśnie, to dopóki się nie nawróciłeś, to komu służyłeś to w zasadzie? To jest pytanie? No. To jeszcze raz pytanie. No, dopóki się nie nawróciłeś, to komu służyłeś? Jest to człowiek, ja byłem, może powiedzieć, ateistą. Nie wierzyłem ani w szatana, ani w Boga, nie? No, to że nie wierzyłeś, to jedno. Gdzie byś trafił? Nie miałem świadomości, że w ogóle takie coś w ogóle jest. W cudzysłowie, za przeproszeniem, Bóg jest moim ojcem, nie czymś, ale że w ogóle coś jest poza istnieniem świata i wszechświata, nie? Jakby oprócz gwiazd, które widziałem z ziemi, nic bardziej, więcej, nic co nie zobaczyłem, nie uwierzyłem, nie? Nie, no, ale tutaj służyłeś diabłu. No wszyscy byliśmy z natury dziećmi gniewu i żyliśmy pod jego władzą w pewnym sensie. Więc czyniliśmy zło, będąc z natury w domenie szatana. Więc tutaj Biblia o tym też wyraźnie mówi, o dzieciach diabelskich, o tych, którzy nie znają Boga i niestety są pod wpływem szatana i służą szatanowi. Więc tutaj tak, to masz rację, Adam. Jego postać jest istotna, ale możemy ją nadmiernie, że tak powiem, w tej dyskusji, że tak powiem, wyeksponować. Dla mnie on jest jednym z elementów tylko tych niesprzyjających okoliczności, tych pokuszeń. Jednak tutaj problem jest między wolą człowieka, możliwością decydowania człowieka o czymś i Bożą suwerennością i właśnie niektóre miejsca Słowa Bożego wydają się, że ta Boża suwerenność jest tak silna, że człowiek jest wobec niej bezsilny. I teraz pytanie, jak to pogodzić, no właśnie z tymi Bożymi cechami miłosierdzia, miłości i odpowiedzialnością człowieka wpośród tego wszystkiego. Tu jest ogromna trudność dla nas, żeby te wszystkie elementy połączyć w jedną całość, żeby one sobie wzajemnie nie przeczyły. Albo żeby też nie przeakcentować jednego z nich kosztem drugiego. Więc no, to próbujemy tutaj robić. Jeszcze, bo nie wiem, czy to nie będzie przekombinowany przykład, ale w kwestii naszych wyborów i tego, co my zrobimy z tym, co mamy. Przyszły mi na myśl dwie osoby. Kiedyś koło Ergo Areny był taki domek, bardzo taki skromny i mieszkał tam pan, który miał jakąś poważną wadę postawy, miał chyba taki garb, coś. W każdym razie taki wyraźnie z ograniczeniami ruchowymi. I zawsze podziwiałem ten jego dom. On był skromny, miał tam ogródek i ten ogródek był zawsze zadbany, kwiatki, takie jakieś deski przy tym domu, nie jakieś pierwszej jakości z Peweksu czy skądś tam, tylko takie jakieś tam, ale pomalowane i ładnie. I później prawdopodobnie musieli kupić od niego ten dom, żeby tam zbudować to, co zbudowali. Ale zawsze podziwiałem tego człowieka, że on, mając pewne ograniczenia, tak fajnie żył, można powiedzieć. Tak, no, się przyjemnie patrzyło na to. No i przyszedł mi inny, których tutaj dużo można by takich znaleźć ludzi, mając wszystko, mając pieniądze, bierze i popada w alkoholizm i sobie rujnuje życie i rodzinę rozwala. I gdyby ktoś powiedział, jakie oni mają możliwości, predyspozycje, no to co z tym zrobili? Tak? No właśnie. To są te różne, tak dla nas trudne do ogarnięcia rzeczy, że jedynie możemy na konkretnych przykładach coś tam próbować dochodzić i uczyć się i wyciągać dla siebie lekcje. Natomiast tutaj musimy przyznać, jak tutaj Paweł kończy ten 9, 10, 11 rozdział, mówi o tych trudnych rzeczach właśnie, mówi o tej Bożej suwerenności, o Bożych zamysłach, planach i kończy takimi słowami uwielbienia Boga, a jednocześnie wyznania, że my nic z tego nie rozumiemy. Paweł mówi, któż poznał myśl Pana? Któż był jego doradcą? Nikt z nas nie poznał jego właśnie zamysłów, jego planów, jego... Któż nas mu doradził, że ma zrobić tak albo inaczej? No nikt, nie? To on sam właśnie w swym geniuszu, w tym, że on jest jedynym, który zna te wszystkie szczególiki i on wie co, jak i tylko on jest jedyny, który może o tym coś mądrego powiedzieć w takim ostatecznym sensie, a my musimy przyznać, że no... Staramy się coś zrozumieć, ale naprawdę nie pojmujemy wielu z tych rzeczy. I dlatego też myślę, że te dyskusje na te tematy nie mogą przeradzać się w jakąś agresję wobec siebie, którzy widzimy te trudności w interpretacji pewnych miejsc Słowa Bożego, które nam albo właśnie akcentują Bożą suwerenność, bo Bóg jest suwerenny. Z każdym z nas może zrobić to, co chce. Może nam odebrać rozum. Może dać nam jakieś zdolności, których nie mamy, albo nas pozbawić tych zdolności. Więc z pewnością jest suwerenny w tym sensie, że jesteśmy całkowicie od Niego zależni. Jezus mówi, beze mnie nie myślcie, że coś możecie zrobić. Nic nie możecie zrobić. Nie? Więc tutaj, jeżeli zaczniemy myśleć, że to wszystko od nas zależy i że to my decydujemy, no to jesteśmy po prostu dalecy od nauki Bożego Słowa. A z drugiej strony, jeśli powiemy, nic ode mnie nie zależy, jestem kim jestem, bo Bóg mnie takim uczynił i to Boża wina, albo to no, wszystko zależy od Boga, a ode mnie nic, no to Biblia tego też tak nie przedstawia. Tak? Jeszcze wracając do tego, że ojciec jest jako ten właśnie garncarz, a my jesteśmy tymi naczyniami, to takich, jakich nas uczynił i tych, co nas wyposażył, to dalej Jezus mówi przecież, może nie Jezus, nie wiem teraz dokładnie, że jeśli Wam brakuje tej miłości, to proście, tak? Czego nam brakuje, to możemy wołać i prosić Pana Boga, tak? O to. Tak. Także może nas w to wyposażyć, tak. Dokładnie. Ja jeszcze bym dodał do tego, bo gdy pada stwierdzenie, że Bóg jednemu może rozum odebrać, a drugiego obdarzy jakimiś zdolnościami, no i to podałeś jakieś dwa przykłady, a to jest tysiące różnych historii, które spotykają ludzi. I myślę, że my jako osoby wierzące, zresztą dobrze by było, żeby każdy tak myślał, powinniśmy myśleć, wiedzieć, że czyni to Bóg, który jest dobry. I On wie, co jest dobre. Ma tą swoją suwerenność, ale nie możemy zapomnieć o Jego miłości. Tak? I On to czyni z miłości. On, nawet jeżeli kogoś mu zabierze ten rozum, to też nie robi tego bez, tak jakby nagle miłość odrzuci na bok i teraz tylko coś, moje widzimisię, czy gniew tylko, nie? Tak? Także Bóg, będąc surowym, będąc mściwym, jednocześnie trudno to nam pojąć, ale tak też czytamy, jest też miłością i to wszystko jest spójne. No. No to tutaj właśnie rozważając te atrybuty Boga, to widzieliśmy i widzimy bardzo wyraźnie, że Bóg jest jednością tych różnych przymiotów, które cały czas w Nim wszystkie są żywe i harmonijne. Bóg nigdy nie, tak jak mówisz, nie odkłada jakiegoś atrybutu i kieruje się tylko jednym, ale Bóg cały czas ma na uwadze wszystkie swoje atrybuty. Cała Jego osobowość jest zaangażowana w każdą Jego decyzję i to są rzeczy nie zawsze nam dane pojąć w całej pełni. Wracając tutaj do naszego fragmentu, Pan Jezus mówi Mateusza 26-24. Syn człowieczy odchodzi, jak o nim napisano. Tak, wszystko zostało zapowiedziane w pismach, zapisane, ale biada. Oj, chyba nam się rozłączyło połączenie, sorry. Chcecie może ciasta podać wam tam? Człowiecza odchodzi, jak napisano, lecz biada człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy jest wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ten człowiek nie urodził. To też jest takie stwierdzenie, zobaczcie. Lepiej to tak, jakby miał wybór jakiś. No właśnie, gdyby miał wybór, nie? Gdyby. To jest to, że też nie rodzimy się, nikt z nas się nie urodził, bo tak zdecydował, prawda? Po prostu się urodziliśmy, ale czy dzisiaj istniejąc, czasami życzyliśmy sobie, że lepiej by nam było się nie urodzić? Jestem taką osobą. No. Myślę, że są takie osoby i może nawet niektórym z nas w jakichś momentach życia tak przychodziło do głowy, że było nam tak źle, że... Ja może inaczej to powiem. Nie dosłownie tak ty to powiedziałeś, tylko może nie o tyle, że lepiej jakbym się nigdy nie narodził, co może paść stwierdzenie, chciałbym już dzisiaj umrzeć. Mhm. Bo jest, takie okoliczności wpływają na mnie negatywnie, i trwają na przykład tygodniami, miesiącami, że stwierdzasz, chciałbym dzisiaj już umrzeć, nie? Mhm. Nie wiem, czy to jest to samo, co lepiej bym się nie chciał nigdy nie narodzić. To jest pewnie coś innego, ale jakby ten sam stan ducha pewnie, to wynika z tego samego stanu ducha. Nie mamy właśnie tutaj Hioba, prawda, który w swojej rozpaczy przeklina dzień swojego urodzenia i też sobie życzy, czy nawet poczęcia, i życzy sobie, żeby to się nie wydarzyło. Więc w jakiejś rozpaczy nawet pobożni ludzie czasami coś takiego sobie życzyli ze względu na ogrom cierpienia, ale tutaj najczęściej jest to doczesne cierpienie, doczesna tragedia. Tutaj natomiast Jezus raczej mówi o Jego wiecznym cierpieniu i wiecznej tragedii. To jest tak straszne i ja myślę, że to dotyczy każdego człowieka. Tak naprawdę to, co Jezus tutaj mówi w odniesieniu do Judasza, oczywiście wierzymy, ja przynajmniej wierzę, myślę, że też tak wierzycie, że ta wieczna kara będzie też stosowna do przewinień. To nie jest tak, że wszyscy zostaną tak samo ukarani. Podobnie jak nie wszyscy zostaną tak samo nagrodzeni. Zbawienie jest udziałem wszystkich wierzących i potępienie jest udziałem wszystkich niewierzących. Natomiast stopień kary i nagrody widzimy, że jest różny. O tym też Nowy Testament wyraźnie naucza, że zarówno nagroda, jak i kara są stosunkowe do albo przewinienia, albo zasług. Więc tutaj mamy te różnice i tutaj, kiedy Jezus mówi o Judaszu, to mówi o ogromie strasznej kary, która go czeka, która jest wynikiem strasznego zła, którego się dopuszcza, wydając Syna Człowieczego, Syna Bożego. Z drugiej zaś strony myślę, że lepiej byłoby każdemu, kto nie będzie ostatecznie zbawiony, lepiej byłoby się nie narodzić, że to, co ich czeka, jest czymś tak tragicznym, tak strasznym, że lepiej byłoby dla każdego. Pewnie jeszcze Paweł, a propos, jak już nawiniłeś sąd, piekło ostateczne, gdzie jesteś w teorii takiej naszej, znaczy chrześcijańsko-protestanckiej, czy w sensie adwentystycznej, bo adwentyści twierdzą, że Bóg nie będzie wiecznie pastwił się w piekle nad tymi, którzy nie chcieli przyjąć Jezusa. Jeżeli to nazwiemy pastwieniem się, to z gruntu jest to użycie słowa celowego, żeby pokazać, że jest to coś nieprawdziwego. Mhm. Więc ja nie sądzę, że Bóg się pastwi i że kiedykolwiek się będzie pastwił nad kimkolwiek. Natomiast wierzę, że Bóg sprawiedliwie osądzi i sprawiedliwie nagrodzi i sprawiedliwie ukara. I to nigdy bym tego nie nazwał pastwieniem, jakąkolwiek to formę by przyjął. Więc adwentyści i im podobni używają takiego słownictwa, żeby właśnie od razu zasugerować odpowiedź. I to jest manipulacja. Dlatego ja jestem zdania, że Bóg sprawiedliwie człowieka osądzi i da każdemu to, co mu się należy, czy to, co Bóg uzna, że jest słuszne i to będzie sprawiedliwe. Raczej jestem daleki od wszystkiego, co adwentystyczne. Dla mnie adwentyzm w swych korzeniach jest wynikiem błędu i zwiedzenia i odstępstwa od Bożego Słowa, więc wiele ich rzeczy, którymi się różnią od takiego, powiedzmy, tego głównego nurtu chrześcijaństwa, jest dla mnie wynikiem błędu i jest wynikiem ich zwiedzenia. Myśmy Paweł pobrał, bo ja nie wiem, czy ja dobrze kojarzę z Tobą. Rozmawiałem gdzieś ponad rok temu i mówiłeś, że oni są nasieni braci? Niektórzy, tak. Tak samo jak... Zmieniłeś zdanie, czy coś się wydarzyło? Nie, no ja mówię o... Znowu, mówimy w tym momencie o adwentyzmie. Mhm. Tak jak mówimy o Świadkach Jehowy, czy o rzymskich katolikach, to jest, są wszystko nurty, w których jest wiele błędu, które gdzieś tam w swych podstawach odstąpiły od nauki Słowa Bożego, od jakichś fundamentalnych praw Bożego Słowa. I w tym sensie, ogólnikowo rzecz biorąc, jestem jak najdalej od tego wszystkiego. Z drugiej strony, myślę, że jest więcej zbawionych adwentystów niż Świadków Jehowych, czy rzymskich katolików. Stosunkowo, tak? Stosunkowo do wielkości ich organizacji. Bo jest tam więcej tej prawdy Ewangelii. Natomiast tego typu ich twierdzenia, jak sen duszy, czy właśnie anihilizm, no są dla mnie z gruntu takie dogmatycznie nieuzasadnione. Myślę, że Biblia w wielu miejscach przedstawia ostateczny stan grzeszników jako unicestwienie. Są takie miejsca. Ale są inne miejsca, które przedstawiają ten stan jako wieczne cierpienie. I teraz musimy obie te fragmenty Bożego Słowa jakoś razem łączyć. Ogień nie gaśnie i robak? Nie ginie. Więc jest więc wiele innych tego typu miejsc. Więc tutaj ja jestem znowu daleki od jakiegoś absolutnego dogmatyzmu w sprawach, w których Pismo Święte się w różny sposób wypowiada. Ale bardziej, bliżej mi w kierunku tego jednak no, wiecznego życia i wiecznego cierpienia, potępienia, niż anihilizmu. Chociaż po ludzku rzecz biorąc, gdybym to ja decydował, to bym wybrał anihilizm. Więc po ludzku mi bliżej do tego, ale przez to, że biblijnie widzę tyle wypowiedzi, które mówią jednak o możliwości wiecznego cierpienia, że nie ważyłbym się, tak jak oni, czy Świadkowie Jehowy, stwierdzić, że na pewno będzie anihilizm, że będzie unicestwienie ludzkiej duszy. Po prostu nie znajduję biblijnych wystarczająco argumentów, żeby coś takiego uznać. Ale nie twierdzę, że to jest możliwe. Nie, jakby nie neguję tego absolutnie, bo widzę, że są takie miejsca i jakby to jest kwestia teraz, jak zaczniemy interpretować całą resztę. Jakby próbuję sobie wyobrazić Boga, nie? Który by dopuścił do wiecznego potępienia, oczywiście wtedy użyłem celowo tego słowa pastwienia, do tego przykładu z adwentystami, ale jakby próbuję sobie czasami wyobrazić Boga właśnie, który by... Na ziemi jak żyjemy, to człowiek w więzieniu może spędzić tam ileś lat, nie? Swojego cierpienia, nie? Tam, albo dożywocie. Albo dożywocie, co i tak się kończy śmiercią, bo kiedyś umrze, nie? A tam nigdy człowiek, ta dusza jego nie umrze, nie? To wiecznie będzie trwało, nie? Tylko, że to są bardziej kwestie do Boga, bo człowiek nie jest w stanie tego ludzkim rozumem ogarnąć, tym bardziej, że no jest ten taki normalny, nie wiem jak to powiedzieć, taki humanizm w nas jest w jakiejś mierze, w każdym z nas, bardziej lub mniej. No i to, co mówisz, wydaje się takie niepasujące, ale myślę, że właśnie nie jest dobrze, żebyśmy teraz próbowali być adwokatem Pana Boga, bo nie mamy takiej wiedzy i takiej mocy, żebyśmy mogli teraz sobie stanąć w takiej roli. Adwokatem nawet nie chciałbym być, bo tu nie chodzi o to, żeby Boga na czynniki czwarte rozbijać, tylko no, czasami warto się pochylić nad tym zagadnieniem. Jednak o piekle jest cała apokalipsa, nie? Trudno obojętnie obok tego przejść, nie? Więc tutaj, czym jest piekło? Więc tutaj, tak jak Adam mówi, raczej wolimy patrzeć na fragmenty Pisma i nad nimi się zastanawiać, niż kierować się naszą logiką, która nam mówi, to jest bardziej logiczne, to jest mniej logiczne. Owszem, my się posługujemy logiką, ale ta logika musi być poddana temu, co mówi Boże Słowo. I nie możemy w naszej logice wychodzić poza nauczanie Słowa. I skoro w Piśmie znajdujemy takie miejsca, które można interpretować bardzo logicznie i słusznie, jako wieczną karę, to nie ważymy się teraz na siłę je modyfikować, bo nam to nie pasuje. A to robią adwentyści, to robią Świadkowie Jehowy. Oni wszystko, co im się w głowie nie mieści, to oni to przekręcają. Może się boją piekła. Kto się nie boi? Powinniśmy się bać. Właśnie o to chodzi. To powinno być coś, co nas napawa lękiem. Dlaczego, Paweł? No dlatego, że... Jako Syn Boga Żywego masz takie... Nie. Ja jako Boże dziecko nie muszę się bać piekła, ale gdybym myślał, gdyby mnie nachodziły jakieś pokuszenia do złego, no to wtedy lepiej, żeby się bał Boga i Jego kary i tego, co mogłoby mnie spotkać. Bo czytamy, że biada, jeszcze większa biada tym, którzy zostali oświeceni, którzy doświadczyli łaski Bożej, a podeptali krew przymierza, znieważyli ducha łaski. Więc dla nas, jako dzieci Bożych, z jednej strony nie ma żadnego potępienia, nie musimy się bać, a z drugiej strony powinniśmy się bać, kiedy przychodzi nam skłonność i pokusa, żeby być nieposłusznym Bogu, żeby zlekceważyć Boga. A takie pokusy, ja przyznaję, że na mnie przychodzą. I nie sądzę, że jestem jedyny, że nadal jestem kuszony do złego. Nadal toczę walkę z własnym ciałem, ze światem i z szatanem. Więc ten strach jest też jednym z elementów, które mówią mi nie, które mnie napawają zbożnym lękiem przed Bogiem, przed którym będę musiał zdać sprawę. Tak? Więc to jakby się jedno z drugim nie wyklucza. Nie żyję w strachu i nie służę Bogu, bo się boję piekła, tak jak kiedyś tak było, przed nawróceniem. To była moja religijność, była tym spowodowana. Dzisiaj tego absolutnie już nie mam, ale to nie znaczy, że kiedy czytam o piekle, kiedy czytam o tych, którzy przyjdą w tym dniu i powiedzą, Panie, Panie, a Jezus powie, nigdy was nie znałem, że mnie to nie napawa lękiem. Napawa mnie to lękiem i myślę, Boże, żebym ja nie stał się takim człowiekiem, który będzie do Ciebie mówił, Panie, Panie, a potem będę jakąś nieprawość czynił w swoim życiu i będę mówił sobie, ale Jezus mnie zbawił, Jezus za mnie umarł, wszystko jest ze mną dobrze i będę się okłamywał, bo niestety takich ludzi też spotykam na swojej drodze. Ludzi religijnych, ludzi, którzy się mienią chrześcijanami, ale żyją bezbożnie. Ale mówią do Jezusa, Panie, Panie. Więc to jest coś najstraszniejszego, co mi się wydaje, jest ich potępienie będzie najgorsze. Zresztą Juda o tym pisze, że dla takich ludzi, którzy zwodzą, którzy w kościele czynią zło, czytamy, że dla nich są najgłębsze ciemności. Więc są głębsze ciemności i najgłębsze ciemności. I nie tak głębokie ciemności. Są wszystko ciemności, ale widać, że jest skala tych ciemności. Mamy chociażby Sodomę i Gomorę, która wiadomo, była bardzo zdeprawowana i w związku z tym zostały zniszczone ogniem, ale będzie im lżej niż Chorazynowi i Betsajdzie, bo mieli objawienie Pana Jezusa, a odrzucili. Także no, nawet takiej Sodomii i Gomorze będzie lżej w dniu sądu, bo mieli mniejsze objawienie. Tutaj to są te miejsca, które no, winny nas. I kiedy Pan Jezus mówi, bójcie się tego, który może ciało, duszę i ciało. I duszę, tak. Duszę i ciało zniszczyć w piekle. Więc my mamy się w tym sensie bać Boga jako sędziego, który no, może... Tylko, że jak cały czas tylko będziesz Boga traktował jako sędziego, tak. To mi się trochę skrzywdzony no, obraz. Tak, tak, dlatego właśnie co Adam powiedział wcześniej. Mówiąc o Bogu gniewu i sądu, nie zapominajmy, że On jest Bogiem miłości, miłosierdzia i łaski. Chcę coś podkreślić. Wiadomo, jesteśmy grzesznikami, to jest bezwarunkowe. Bez Jezusa byśmy nie mieli żadnej szansy, ale jak naprawdę ktoś pojmie rolę Jezusa i Boga, jacy jesteśmy jak mróweczki malutkie w obliczu Jego i Jezusa, który wypełnia całe to zbawienie, to jak przylgniesz w podświadomości do tego, co powiedziałem, nie? To już ten Bóg sędzia i strach przed Nim, że może mnie do tego piekła wsadzić, to jest drugorzędne. To już mnie jako Jego Syna nawet nie interesuje. Jak wstaję rano i się budzę, to nie myślę o tym, że to jest mój jakiś sędzia, który będzie mnie sądził i ważył moje uczynki za ileś tam lat, nie? To jest mój Bóg, mój Ojciec, dzięki któremu ja się nawróciłem i mam przywilej do tego, żeby się czuć na luzie, swobodnie, a nie pod presją jakiegoś sędziego, który przyjdzie w drodze i będzie mnie tutaj rozliczał, nie? A masz takie wersety biblijne na luzie i swobodnie? Bo ja jakoś nie znajduję. Ja mam Ducha Świętego, który mnie przekonuje do tego. No ale to biblijnie nie to. Spokojnie. Ja mam Ducha Świętego, który mnie od chwili, jak się nawróciłem, mnie prowadzi przez x tam lat, nie? Mnie prowadzi, to w takiej podświadomości mnie prowadzi i mnie tak zbliża i doświadcza z Bogiem, że mogę sobie narzucić wyluzowanie, nie? Nie muszę być taki spięty przed Bogiem, że jak mi się za tydzień powinie noga, nie? To przyjdzie jeden dzień później sędzia w todze i będzie mnie tutaj rozliczał surowo i kategorycznie. To nie. Może tego w Biblii nie znajdziesz wyluzowania, ale uwierz mi, że od Ducha Świętego takie wyluzowanie może przyjść, nie? To tylko Duch Święty ci może dać. Znaczy ja myślę, że tutaj są dwie strony tego medalu. Z jednej strony apostoł Paweł w liście do Koryntian w 5 rozdziale mówi tak, bo miłość Chrystusa przynagla nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden zamiast wszystkich umarł. A więc z jednej strony mówi, miłość Chrystusa nas motywuje, miłość Chrystusa nas przynagla. Ale w tym samym rozdziale ten sam apostoł mówi, uwaga, znamy zatem strach Pana, bojaźń Pana i przekonujemy ludzi, dlatego że znamy strach Pana, dlatego że się boimy Pana. W innym miejscu ten sam apostoł Paweł w tym samym liście mówi, wiemy, że wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa i odpowiemy za wszystko w naszym życiu, co dobre i złe. Więc ja myślę, że niedobrą rzeczą jest powiedzieć teraz, ja już się nie tam. Jedno i drugie jest skrajnością. Skrajnością jest życie w strachu i widzenie Boga tylko jako sędziego. I skrajnością jest widzenie Go jak tylko Ojca, który już nie jest naszym sędzią. On jest naszym sędzią i powinniśmy znać ten strach, i powinniśmy znać tą miłość Chrystusa. Jedno i drugie potrzebujemy. Jedno i drugie jest nam potrzebne. Dzięki Pawle, że to na mnie nie będzie. To jest bardzo fajnie wyważone. Jak już słuchaliście moje kilka tutaj zdań, nie wiem, pół godziny, 15 minut temu, porównałem siebie do Boga jako mróweczka. I uwierzcie mi, że jak już siebie porównuję jako mróweczkę do Boga, to już swoją rolę przedstawiłem względem Boga, że jest tutaj bardzo znaczącym stworzycielem świata i nazwijmy go tak, żeśmy tutaj nazwali sędzią, ale jednocześnie jako mróweczka ta malutka, która za nieposłuszność może trafić do piekła, no może być wyluzowana, może być na tyle wyluzowana, że zna swojego po prostu stworzyciela i naprawdę życzę wam, bracia i siostry, żebyście bardziej wyluzowani. No właśnie o to chodzi, że nie znajdujemy takiej zachęty w Biblii. Ale ja was zachęcam. A wiesz, co mamy zrobić z tym, który głosi inną Ewangelię? Ale ja nie głoszę innej Ewangelii. No jak nie? Paweł mówi, w Biblii tego nie ma, a ty mówisz, a ja to mówię. Z drżeniem i z bojaźnią spróbujcie swoje zbawienie. Co zrobisz z tymi słowami, Pana Jezus? No to już powiedziałem. Jestem małą mróweczką, która... I to jest to drżenie i bojaźń. Siostra wyłapała. No. Tak, że on jest mróweczką. Nie wiem, co mam dzisiaj wam powiedzieć. Przenośnie. Ja też się skłaniam ku temu, że mamy się ciągle gadować i to wszystko po prostu przynosi, tak? A nie, że jak się skupiamy na tym lęku, na tym wszystkim, to zupełnie inaczej działa. No ale nie mamy o tym lęku zapominać też, nie? Nie, bo to, zapominać, tak, oczywiście. Tak, to jest bardzo też ważne. Tak, skoro Pismo nam mówi o obu tych aspektach, to te oba aspekty są zdrowe dla nas. One są dobre dla nas. Bóg dał nam objawienie swej miłości i stąd radujemy się, a z drugiej strony cały czas nam siebie przedstawia jako tego, z którym nie jesteśmy za Pan brat, ale On jest w niebie, a my jesteśmy na ziemi. On jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi. Tak, wyobraźcie sobie, jest twórcą, my jesteśmy stworzeni, że jesteśmy w raju. Panie sędzio, panie sędzio. Ale w raju to już będzie po wszystkim krzywo. Tam to już będzie inaczej. Najpierw się tam dostań. Właśnie. Kiedy tam ja już jestem w raju. No jeszcze w ciele jestem jeszcze na ziemi, ale już duchem jestem w raju. Nie, duchem też jesteś, jeszcze nie jesteś. Ja już czuję to, jak tam będę żył. Biblia zapowiada, że są mieszkania pobudowane, także ja wybieram, bracia i siostry, pokój z balkonem. To masz podobnie jak świadkowie, wiesz? Oni też już sobie tam wybierają dom. Zamiary i plany, ale ja bym chciał pokój z balkonem na przykład. Domy są pobudowane, Adamie napisane, jest wszystko zaplanowane. Także sędzia sędzią, ale Bóg jest... Pytanie, czy jesteśmy w tej samej drużynie? Czy widzisz siebie w tej samej drużynie? Czy powiesz, bracia, poczekaj. Bracia, siostry, jesteśmy w tej samej drużynie. Może troszeczkę pewne sprawy rozumiemy inaczej, ale jesteśmy w tej samej drużynie. Czy uważasz, że jesteś w innej, bo ty jesteś wyjątkowy? Dlatego chcesz balkon. No powiedz, czy czujesz się wyjątkowy i tak by inny niż ta cała reszta? Tak, no jak to czujesz, powiedz. Bo my jesteśmy ci bojaźliwi, co mówią o jakiejś bojaźni. Moja wyjątkowość z czegoś innego wynika, ale ona nie jest lepsza od ciebie, Adamie. Ona tylko jest spowodowana innymi czynnikami, z jakiego Bóg mnie wydobył. I to może czynić troszeczkę mnie wyjątkowym, ale ta wyjątkowość nie jest czymś lepsza od ciebie i podzielę się z tobą balkonem. Może w życiu nie miał balkonu i tam by chciał mieć ten balkon. Ja mu 10 balkonów niech ma. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o stosunek do braci, tak? Jak teraz postrzegasz nas z tym swoim zrozumieniem, że jesteś wyluzowany, a my nie jesteśmy. Bo wydaje mi się, że postawiłeś się w innej drużynie. Tak odebrałem. Józef był w innej drużynie? Józef? No, będziesz historii Józefa? No coś tam kojarzę. No, czy miał wrażenie, że jest trochę wyjątkowy? Czy jego bracia mieli, że jest trochę wyjątkowy? Jak to tam było? Bracia nie mieli wrażenia, że był wyjątkowy. On wiedział, że był wybrany i to im powiedział, a oni, im się to nie spodobało. A mogę się tak czuć? Jak Józef? No jeśli jesteś Józefem, to się nie, tak czuć. Nie, Józef Krzysztof był, ale trzeba się też tak poczuć. Ale ojciec dał mu tą szatę Józefowi i on się czuł taki dostojny. No a może też dostał szatę od Pana Boga. Mhm. Ale zawsze tam lubi coś powiedzieć. Musimy trzymać się całego słowa. To na pewno jest nauka Boża, byśmy nie wybierali ze słowa tego, co nam jakoś bardziej pasuje. Jeżeli Pismo nam mówi o radowaniu się w Bogu i o pokoju w Chrystusie, w Jego zbawieniu, to to powinno być naszym udziałem. Ale jeśli Pismo mówi, że jednocześnie mamy z bojaźnią, z drżeniem sprawować zbawienie, że wiemy, co to bojaźń Pańska, dalej Paweł tutaj też mówi, wiemy, że musimy stanąć przed sądem Chrystusa, to nie chcemy tego lekceważyć w świetle tych innych rzeczy. To wszystko jest razem dobre. Każdy z tych obrazów, każda z tych cech, winniśmy ją mieć w naszym życiu, bo one są nam potrzebne. Bóg tego nie powiedział bez powodu. Czytamy, że całe Pismo jest natchnione. Całe jest nam potrzebne do pobożności i tak dalej. Tam znacie ten wiersz. Więc przyjmujmy całe Pismo. Przyjmujmy wszystko, co Bóg do nas mówi, bo to jest dla nas dobre, to jest zbawienne. Odrzucenie, czy negacja, czy jakiekolwiek zepchnięcie na drugi plan czegokolwiek w Bożym Słowie jest niebezpieczne. Jest niebezpieczne. Skoro Bóg mówi jedno i drugie, mówmy amen na jedno i drugie. I tak samo głośno amen na jedno i drugie. Nie? To jedno i drugie jest nam potrzebne, jest zbawienne. Tak sobie myślę, że możemy być w różnych sytuacjach w naszym życiu, w różnych okresach życia, gdzie na przykład jesteśmy jakoś szczególnie przygnieceni, potrzebujemy takiego podniesienia, pocieszenia, tak. I wtedy jakby te wersety są dla nas takie ważne i dzięki Bogu, i niech tak będzie, tak? Ale możemy być też zbyt wyluzowani, akurat tak mi się powiedziało, i zbyt pewni siebie i w ogóle nie wyczuleni na diabelskie jakieś tam i nasze cielesne coś i zapominamy, kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł, bo może upaść i nie jesteśmy już tacy czujni, tak? Już zabrakło nam tej bojaźni, czyli to też jakby nie było dobre, tak? W tym momencie. No to tak myślę o tych naszych różnych okresach w życiu, ale no chyba musimy się zgodzić z tym, co Paweł powiedział przed chwilą, że Biblia mówi i o jednym, i o drugim. I bierzmy to i bierzmy też to, tak? Nie odrzucajmy. Mamy Pana Jezusa w objawieniu, będziemy już kończyć. Mamy w objawieniu obraz Pana Kościoła i mamy 7 zborów. I widzimy, że do 2 z tych 7 zborów Pan Jezus ma tylko dobre rzeczy do powiedzenia. Bo tam się nie dzieje nic niewłaściwego i Pan Jezus tam nie potrzebuje ich za nic skarcić, napominać. Same dobre rzeczy mają do powiedzenia. Ale pozostałe 5 zborów, z czego 3 w szczególności, Pan Jezus ma tam im coś do powiedzenia surowego, coś do skorygowania, coś do napomnienia i ostrzeżenia. Daje im ostrzeżenia, że jeśli sobie tego nie wezmą do serca, to to, co myślą o sobie, nie będzie prawdą. Szczególnie do jednego zboru tam mówi, myślisz, że jesteś bogaty, że niczego nie potrzebujesz, że wszystko masz, a nie wiesz, że jesteś nagi, nędzny i godny pożałowania. Więc mamy takie słowa Pana Jezusa do swojego Kościoła. To jest wszystko, to są Jego zbory. To jest 7 zborów, których Jezus jest nadal ich Panem. Ale do niektórych z tych zborów Pan Jezus ma bardzo surowe słowa i mówi, jak nie zmienisz swojego myślenia, jak nie zaczniesz inaczej postępować, to ja ruszę z miejsca, to ja rzucę cię na łoże boleści, to ja ci pokażę, że ja tu rządzę, a nie wy tu rządzicie. Czyli tutaj to napala bojaźń. Ja się podpisuję pod tym i bojaźń ma tam nie, ale jak byś tak postępował wobec siebie surowo, 24 godziny na dobę, to wyobraź sobie, są chrześcijanie, którzy całkowicie nie potrafią wyluzować i czytałem o nich, że ze stresu, w depresji, że popełnili jakiś grzech przed tym sędzią, potrafili nie jeść przez 2 tygodnie, włożyć kromki ust do żołądka, bo tak byli w taką depresję wpadli. No, chrześcijanie prawdziwie nawróceni. I to jest ta druga skrajność. Właśnie o tym mówimy, że każda skrajność jest zła. Więc nie chcemy skrajności, nie chcemy widzieć i głosić Boga sądu, gniewu, pozbawionego miłości, łaski, miłosierdzia. To jest niebiblijny Bóg. Ale tak samo niebiblijny jest tylko Bóg miłosierdzia i łaski, który jest pozbawiony gniewu, pozbawiony sprawiedliwości, pozbawiony świętości. Więc tutaj te wszystkie, właśnie o to chodzi, że chcemy wszystko, co Biblia mówi na temat Boga, na temat nas, na temat naszego życia, to wszystko musimy starać się. Bo może to jest trudno, ale staramy się, chcemy to wszystko, co Bóg ma do powiedzenia, brać na poważnie. I jest czas na relaks, odpoczynek, radość, jak najbardziej. Korzystajmy z tego, jesteśmy do tego zachęcani. Ale jest też czas na poważne refleksje, na pokutę, na przyznanie, że zbłądziliśmy, zawiniliśmy. Smutek, który właśnie prowadzi do pamiętania, który jest dobry, którego nikt nie żałuje. Po prostu jest słowo wyluzowanie, bo nie wiem, czy za bardzo nie przeinterpretowałeś to. Nie chodzi mi o rozrywki, wyluzowanie w rozrywkach tego świata, tylko wyluzowanie do samego ze siebie, no, jest dystans. Nie? Ja tak to zrozumiałem. Nie, to jest zrozumiałe dla mnie. I ja chcę być wyluzowany, a z drugiej strony Paweł mówi o sobie, mówi, bracia, ja nie biegnę, mówi, jak na oślep, ale mówi, ja walczę, ja, mówi, uderzam pięściami siebie samego. Paweł tak mówi. Mówi, umartwiam, uśmiercam to wszystko, co we mnie jest. W którym wierszu jest napisane? Proszę? O tych pięściach, w którym wierszu? Drugi Koryntian, musiałbym poszukać. To fizycznie, czy tak, tylko metafozę? Nie, tam jest użyte słowo, które oznacza uderzać siebie pięściami. Tam jest, u nas to jest przetłumaczone, walczę na pięści, czy coś takiego, w zależności od tłumaczenia. Tam jest, różne są tłumaczenia, ale to słowo oznacza, on siebie policzkuje, on siebie uderza pięściami. Znaczy, nie wiadomo, że to on nie mówi fizycznie, że on siebie, wiesz, nabija sysińce na twarzy, nie? On mówi obrazowo, że taką toczy walkę ze sobą samym. Więc to nie brzmi jak luz, bluz i wszystko będzie dobrze, tylko to brzmi jak wysiłek, jak trud, jak zapieranie się siebie, jak walka z różnymi rzeczami, które stanowią zagrożenie. Pokusy. Więc jakby tutaj mamy pewien wzór do naśladowania. Oczywiście cały czas tego nie robimy. Nie bylibyśmy w stanie po prostu wytrwać w czymś tak non-stop. Ale to też ma miejsce w naszym życiu. To musi mieć miejsce, jeśli chcemy dobiec tam, gdzie Paweł dobiegł. Bo mówi, bracia, tak samo i wy, mówi, biegnijcie wytrwale. I to mówi o takim biegu wiary, o biegu walki. Mówi, toczcie dobry bój wiary. Tak jak ja, widzicie, że go toczę. Więc to jest walka, to jest zmaganie. To nie jest spacer po płatkach róż. Nie. Jesteśmy w duchowej walce z grzechem, ze światem, z naszym ciałem, z szatanem i jego mocami. Więc tutaj no to są poważne rzeczy, co do których nie możemy się zbyt rozluźnić, bo to jest niebezpieczne. Ale rozumiem o tym luzie, który mówisz, który jest też prawdą. Takim właśnie odpocznieniu w Chrystusie, radości w Jezusie, pokoju, że On jest moim Panem, że On mnie zbawił i On ma moc mnie w tym zbawieniu doprowadzić do zwycięskiego końca. I w Nim pokładam ufność, a nie w swoich siłach i walkach. Ale jednocześnie nie mogę powiedzieć, że teraz już nic nie muszę robić, że już mogę luz bluz i Pan mnie zbawił. Nie, no, nic nie robię, nic nie robię i nie mówię. No. Wracając jeszcze na chwilkę do apostoła Pawła, no, nie każdy jest apostołem Pawłem, który miał troskę o zbory na przykład i mówimy, możemy pomyśleć, no jak troskę, to tak nie bardzo, ale jednak miał troskę i to było zdrowe I myślę, że czasami możemy też być jak apostoł Paweł, mieć troskę o różne sprawy i gdzieś tam w jakiejś mierze mamy pokój, mamy radość, ale jednocześnie towarzyszy nam troska, tak? I to też jest zdrowe, to jest Boże, to nie jest nieboże, tak? Pomodlimy się. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za te lekcje, które płyną z Twojego słowa. Niektóre trudne dla nas do zrozumienia, trudne do wprowadzania w życie, a jednocześnie wszystkie bardzo potrzebne. Wszystkie są darem Twojej łaski, są wyrazem Twojej miłości do nas i Twojego pragnienia, byśmy żyli i to żyli życiem obfitym. Prosimy, oświecaj nas. Prosimy, zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach. Dopomóż nam być Jego wykonawcami. Wyznajemy Twoją suwerenność. Wyznajemy Twoją mądrość i sprawiedliwość, i dobroć. I podziwiamy, jak Ty działasz w naszym życiu, w tym świecie, w pośród tych wszystkich niezliczonych dla nas, niepojętych okoliczności, uwarunkowań. Panie, wielbimy Ciebie jako wszechmogącego, wielkiego Boga. Jednocześnie radujemy się Twoją miłością, Twoją dobrocią, Twoją cierpliwością, wyrozumiałością. Panie, Twoją też łaską, którą nam dałeś, dając nam możliwość podejmowania decyzji. Że nie uczyniłeś nas bezwolnymi robotami, ale uczyniłeś nas stworzeniami na Twój obraz i podobieństwo, w którym mamy możliwość w jakiejś mierze decydować o sobie samych i o różnych rzeczach, za które złożyłeś na nas odpowiedzialność. Pomóż nam, Boże, być dobrymi szafarzami Twojej łaski, podejmować dobre decyzje, wielbiące Ciebie decyzje. Decyzje, które wyrażają naszą miłość do Ciebie. Prosimy, zachowaj nas od nieposłuszeństwa, zachowaj nas od tej drogi Judasza, od tej udawanej, fałszywej pobożności, religijności, która tylko miała pozory. Daj, Panie, żebyśmy byli Twoimi szczerymi uczniami, kochającymi Ciebie. Nawet jeśli potkniemy się, tak jak Piotr się potknął, obyśmy zapłakali nad sobą, obyśmy wyznali nasze grzechy, obyśmy zawrócili do Ciebie i doświadczyli Twojego przebaczenia i mogli być używani przez Ciebie, tak jak Piotr był używany. Obyśmy nie poszli tą drogą Judasza. Zachowaj nas i zachowaj ludzi wokół nas od tej zgubnej drogi. Daj, Panie, żebyśmy nie byli w gronie tych, którzy lepiej by było dla nich się nie narodzić. Daj, Panie, żebyśmy byli w gronie tych, którzy radują się z tego, że przyszliśmy na ten świat i czeka nas lepsze życie, dlatego że narodziliśmy się na nowo i trwamy w tym życiu, które Ty nam darowałeś w swojej wielkiej łasce. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała i dziękczynienie i uwielbienie zawsze z naszych serc i z Twojego Kościoła po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Amen.